بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كدرس ارانو اندرند دفتر هذه دعوتنا وعقيدتنا كدون دو وني نوداندو امينغون افيند امندن للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو أمان كرن علي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية أهل الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص وتحقيق العبادة لله جل وعلا وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هرية ورنين لتبتني الله تبارك وتعالى الله أمهانا ليبتد هانا وجرنا لتودنا موالك ويكتر وجرنا وكانت الله ويأني أرهن لسورة ndeer do deftere meden teddunde alhamdulillah rabbil alamin yoga e firobe be innina wa tay allah ya woni qulu alhamdulillah rabbil alamin wi e yettore wodani allah tabaaraka wa ta'ala baabu sikki den julay o do ne daado meden sallallahu alayhi wa sallam mo allah holli en kanko e mo jantaade mo kanko e malaikaabe ben enen kadi en jandi en julbe ma inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باول فيي انني ادو ايجا خطبه الحاجه اهاتون جنا في ريد نسبين بفوت تو بدوبه قد وسيد كل الله يجوكو اندا افيو بركا كونغودي قول الله واين اندو دينن دو فوك واي سي بالي سيرتي حالا دي سيرتي ان فوك ميدن نينه من كو غوتو بابي من كو غوتو ان فوك من كو من ادم وحواء kodum wadi haray noddi tagongol e sharafu pandi kotino hani yejjitade anda sharafu on ko sharafu mo Allah wadi o inna akramakum indallahi attaqakum o wori teddude modon ko Allah tabaaraka wa ta'ala ko burobe mo huldebe enani kadi hadith manela do wi amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah haray kala ko inete kon hadith bi ma'na al kalam ko buri gongude ko hala Allah kan tabaaraka wa ta'ala don si feji kala ko feewirte ka hore leedi do hara wi'ete peewal ko peewal ne laado gal sallallahu alayhi wa sallam e kala gal lundaka kala ko lundaki gal don peewal kala ko wi'a peewal kon aritayno lundi peewal ne laado gal dun non gaseta ke wi'ede peewal bal ko goddum go wi'ete wallahu wallahu hawrindi fo wadi rafi Allah ko ni ko wadde yawto ben kayden toro Allah yo hawrindimbe anniye daabudo heditibe ben men warsi ka fo mudu kawrindire sawa ara nde deftere o risalaman de jangude do kono Sheikh Saeed wadiri non ishara ara ko risala li Sheikh Mubil ibn Hadi al-Wadi rahimahullah ara kalimaaji tati ko yawndiri e cerno awwalan konto ni leedi mabbe nin ko Yaman saniyan honto be jangi ko mamlaka al-Arabiyya Saudiyya fi madinati Rasulillah kad jisare ne la do mana mudu madina nabawiya ko don be jangi juude hombo ko jeya ibn shaykh nasir Abdin Al-Albani rahimahullah na je aben Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na je aben be jangge mun Sheikh Abdul Muhsin ibn Abbad Al-Badri hafizahullah ta'ala wa ghairi ha'ula'il madhkurin min ahli al-ilm amma yimbe beta ta ben harabe wadi sana e hore Sheikh Mu'min e da'wa mabbe wonno e mun noddangol faade Allah yo rewe nodda e faade yo nela do nyentine fahum جمع كثير أو غفير من أهل العلم ومن قال لا يستطيع مؤدنا يعدهم فحق ما نامن كنت واتاب كنت دتاو دحسرهم شعب لكثرته الشيخ كذلك كان بهرا من بهور العلم ها وبقوا إني الشيخ ما تكلم في فن إلا يظن المستمع أنه أتقن مما كان يتكلم في السابق be wolale fannu sina hediti do sikkay ko konko be woni wolde do be buri wawde be jettoy kadi dum da sikkay ko dum do lakinnahu istaghala bi ilmi alhadith be sokolirno gandal hadith be jangi be janni dum do dal mabbe gal no anda damma je hayste woni aybe allah tabaaraka wa ta'ala imrade rafida be habi gal do dudal be nadi ton problem ji dududi dum don fayda woni leedi mabbe din karno ko be mabbe ben ka be jangi do kono hikita to defte kabe wada na tarjama to be mar deftere be nande ilamul ajia sira mabbe no janta to ko timmi be mari kadi e tuhfatul mujibi an mas'an as'ilatil hadiri wal gharib do kadi tarjama mabbe no janta ko dudi wa ghairi dhalika min at tarajim akona dun no nge tarjamaaji mabbe janta di rahimahullahu ta'ala o do risala jarno madana sababu ko wadi habe walli fimo limadha allafa allafaha kon wari be walli fi risala ko sababu hon cernobe ko be walli forta nafi yo be lollu ko be jannirta nafi yo be lollu ko be wajirta nafi yo be lollu nafi kala ngine ngudo zamanu hande handi e walli fagol handa handi e jannugol handa handi e wajagol handa mo be yuridu an yakuna mashhura kono cernobe ngini hubbu dhuhuri tuqsimu dhuhura mana mu yidugol feenugol no hela babbe dum heewi ko heli babbe buy kono be andata de helino hatta yalqaw Allah tabaaraka wa ta'ala kosibe yide Allah be anda babbe helino min haythu la ya'lamu enokko ka be anda ko be walli fortakun ko li sababi da'wati ila Allah tabaaraka wa ta'ala ko sabu noddangol faade Allah ko be wajori kadi ko fiidum ko be janniri ko fiidum en toro Allah tabaaraka wa ta'ala yo wadu en enen kadi ko en iwru be baaw mabbe de do tobbere de tawde illa muallifin illa yadhkuru limadha allaftu ko fi on mi wallifani tawa kadi de defter den mo toro Allah jalla wala yuwaffiqahu bil ikhlas ko dum wadi ma fu ila lillahi baqi wa ma fu ila li ghairihi la yabqa ko wadira kon fi Allah heddota ko wadira kon tayna fi Allah tabaaraka wa ta'ala ko dum woni heddota on wanu risala on no yirden non cernon ko inni ko hadhihi da'watuna wa aqidatuna damiro honto ila ahli al-haq ahli sunnati wal jamaa ay hadhihi da'watuna ma'sara ahli sunna wal jamaa indo hino jeya e da'wa men wa aqidatuna e finde men de cerno yawtay ko arti kon ko beni ko hadhihi nandirden non isara la yakhlu min amrayn ko fijidi de al awwal ashara ila al-kitabati ba'da ma an kataba ko deftere den be sappi ay ila risalati ba'da kitabatiha indo be na isara hissiya ko bay be windi be gayni be wadi mugaddima go walla wi isara ma'nawiyya atto be windude be na hadhihi be na do asara ma fi dhihnihi min al ma'lumati allati arada an yaktubaha do haray ko be windi ko be sappi ko ko woni konka hakkille mabbe moradi piji di be fala windande de do de tawde sariya sino e leydi docteur si bonni nawnu do mo duwa nangede digi on woda ko rewna de tawde nayo wacci tiren woni wa min ku cerno woni wa min ajli di ayatil mal'una mana mudu ko sabu de do noddi tande hudade wokiti de yurme de Allah de min ash-shuyu'iyya ara ni ara ta'rifu ash-shuyu'iyya in sha Allah wal ba'thiyya de do fedde ko inte ko ba'thiyya en ko firka la tu'minu bil ba'thi ko fedde de tata de goldina ba darga daro ko ne te kon kadi suyuiya hadiga humul masuniya ko be do ne te masuniya be do kadi ko qawmun yarawna al kufra kulla dinin samawi kala dina yuluka ka Allah ko ka batilun indahu kambe konno woni ko ardina ka mabbe ko almada ad-dawliya konno woni mada ad-dawliya ko ni ten kon constitution kambe ko dum woni ko ardina constitution almada ad-dawliya tuharrim wa tuhallim wa tujawiz wa tafal kull shay kun dum woni kaido kama sanabudu wa rafida ko be jira rafida hum shi'a ko be do ko be rafadu al iman awwalan be ittu iman rafara bi duga fata e ko humo diri kon e da'wa mabbe on ko be woni kon e mu saw fa insha Allah wa sayka akhir dum ma waden isha e seeda e fibi mabbe di na dum do woni woni wayle kamisalan bi hada mana ta'ifa al ismailiyya be do hibe tawe e deede bu awwalan hibe tawe e najra fi ardi saudiyya والفرع كذلك عنده نقور والأطيفين والأطفين والإحساء والقطيف والبحرين والمدينة أي في مدينة رسول الله لذلك إن تشعف قمود في داخل المملكة يوجد هؤلاء الطائفة المجرمة الجائرة بل الكافرة وهم المسمون بالنخاولة لذلك عنده وبحراز وعراس وبنقم لذلك عنده بصنعاء kamana mudum de do inde woni ko be wi'ete e leydi yaman din fi ardi sana wa bil hand e leydi endinde wa mashayikhum kam ko be mabbe men yusammauna hunaka bil makarima teddube ben ko dum wadi sheikh mugbili wa laysu bil makarima bi makarima be onali teddube ha be ni wal makarimatu ben be wi'ato ko makarima yantasibuna ibe dambiti ila madhhabin batil ila al madhhabil batini tayande ko enete kon taifa rafida al batiniya طائف الرافضة الباطنية بمري خطر وجدوب دي أقيداد مأبن نجي أيدي أقيداد مأبن إنه قلوان علي رضي الله عنه وما يالي البطة بل أويرن سألي ينقو أرتو إهورن ديدو ليدي بل تودن نيان دي الحسين ورانو دي نيان دي أروبتين فاسدة ما نامو يمب مأبن أردي ببوم ببن بأرنو مكة بواري تغي تغي يوغي حجي ينقو بس إنما الحجيج ko jambu haji daga tanon kadi al hujjaj bi baitillahi al haram wa qatala'u bi quri al hajar al aswada hajar al aswada wa baqiya indahum fatratan min al zaman bena bori de mitanki ni fi ardi al iraq baitun hajar al aswada ardi al iraq bena bori de hon to bena bori de baitin de mamlaka bena bori de leydi iraq ni de wono ito wala iran de wono ito dumun ne jutudo hoti ba'da zalika thumma rabbu kasran minhu mana mum be addoy sengo go taybe fusi goddo go be itti ko gasa hajjube be walla heew be darde be eno e hay wala dum gam khibra e gandale humpita gol wa maarifa e sengo do gandal bi himema be ni de tawde makastu mi nibi bi najrana qadra sanatay kambe shaykh mukbil rahimahullah habi sifi qissa zahabtu zaata laylatin be ni mi yay nyande go ila baadi ahli najran e himbe najran be fawajjatu kitaban min kutubi mitay deftere morade defte mabbe de fagaratu fi mi jangile fa iza fihi ad-dalalul mubin tayno majje mayre majjere feñude inna allaha be mana odo aya be tayno firato ya'murukum an tadhbahu baqara qalu aisha ndo andi ki sam fagaram be ni ko aisha wa kullu muslimin kala jundo yaqra'ul qur'an jango wal qur'ana ya'lamu mu andi annaha ay ko inna ko ay al-baqara fi musa wa qawmi walakin inda haula al jahla kambe ko honto be wadi dum do ko e aisha radhiyallahu anha ko dum lorratane ne aisha on andi me wodi do yimbe ko mantataabe nafataabe ko ay bintaabe lorratabe bal ko ya mantu be heba problem wala ay binaabe heba problem ko dum wadi ko mantete ko be allah mantibe ko ay binte ko be allah jalla wa ala mantibe mantibe be be allah jalla wa ala ay binibe ko be ay binte bu non heba yella ina e jama'an foko ya wolu ko mo itun ko ya wolu ko mo itun ko don ni ay bata dunu ko be godo sa wolu ko mo jiko dunu bo heba ta pase ya nodda nay be nodda jama'an e mere ko be godo ko allah ay binibe ko la budda be ay bine non ko non woni ko be kadi allah mantibe ko la budda be mante mo manti mo ay binibe tun heba yella no je ay den siga pada be do won dibbe ne la be na wal jibtu wa ta'utu abu bakri wa umar onni wa mawaqifu huma mana mawqifu abu bakr al mubarak kanko umar fil islam fi asri al nubuwa ka zaman nubuwa mana e zamanu annaba yanke ya ganga fendo ne la do wuri tay hibe woda wa ba'dahu e bawdu mawqifu mabbe mo heewu do mo jere ma'rufatu huma andala da kulli muslim wanan in wanan de mana ka kala jumbe wa annahuma min ahli al-janna ko be de abe yimbe al-janna be kama ja'at ko no ardiri bidzalika dum don al-ahadithu al-mutakathira hadisi ji heewudi ko non ko ndu lori be do yimbe ko majjere den adam hubu gongol faamu seldu wa hum kambe yazumuna hibe ajo li atba'ihi kana hibe fena na wondi be mabbe men de tawde az-za'mu do aqrabu annahu kadhib na fi kala za'mu handi gamna no mari bi mana qala wa kadhaba wa shakka na'am li atba'ihi be fena na wondi be mabbe men annahu kambe hibuna ahlal bayt aqwali wal a'mal ene do fo de ngandi ko yamira ko de ngandi ko hada ko ijma'an ko yamira ko ko tawhidi sunna e ta'a ko hada ko shirku e bid'ah e ma'siyah don sifati shaykh al islam ibn taymiyah rahimahullah beni ko enete da'wa wa hiya da'watu ila al iman billah wa bima ja'a bihi ar rusul aw anna wa bima ja'at bihi ar rusul fima akhbaru bihi wa ta'atuhum fima amaru bihi fad da'watu ilayhi min ad da'wati ila allah mana ko enete da'wa ko noddugol faade gondingol allah wa bima ja'at bihi ar-rusul e gondingol kadi ko nela be ngaddi kon fi ma akhbaru bi kon ko be humpiti wa ta'atuhum e doftagol be nodda enela be dofte na enen de fi ma amaru bi kon ko be yamdi fa da'watu ilayhi ay noddugol e ko ko janta do wa da'watu ila allah tabaarak wa ta'ala onon do fo jama'an andi sartiji da'wa bil ikhtisar kodi jowi ikhlas mutaba'a al ilmu bima tad'u ilay wal ilmu bi hali da'wa wal ilmu bi halil madwi afwan wal ilmu bi kayfiyati da'wa kadi do inete shurutu da'wa ikhlasun kama antilu dira fi allah mutaba'a ma la budda no dira ne la do no dirino ko la budda wanda kon ko no danta na de wiru gol tu yollo na do wonti kreya fitinaji salisan la budda wanda al hali himbe noddetebe den al hali himbe noddetebe no serti wo be gonto ko andu e ko ga andi tenane ko tenane be kana mai mauki haula la budda bi usuli wa ma'rifati ma huma de wa radi alayhi wa tahdi ya rama de renti ne hadi te no kere ka ga de ma na to ja hi da ya ala al haqq wa al batil la annahu yuhibbu al haqq nawa wa yidi gonga ka mana majjudo mo anda fus kono no yimo yidi gonga wanda gonga wanda mere kono no gasa akido mo henda de wo kon jogoto sai de do ko ya reddimu yurminamo bannamo wawa andu dew anda noton andu do gonga kan andi fenande taratan ilal haqqi taratan ilal batil walakin al haqqu akthar bin yodo yuraghabu taratan wa yuhadharu tha ukhra odo redin tawonde o hulbine wonde go fi yo atti jonnage der de do yimbe kadi noddetebe no jiya e fal jere noddo arugol tawa neddo noddetedo no mari de do nawnare accha den do noddamo e nawnare gonde nawna bimana yartakibu shirka mo wadinti ne shirki ara don accha shirku few nangamo wajagol bere no harmi zina no harmi drogu no harmi sigawano di do piji ko gonga di no harmi mo ana andile de di kono no ton hunde de tawata ara si den don kande boniri mo piji din fo boni tawhidullah tabaarak wa ta'ala shirko no wawata hawtondirde ko dun hebi jama'aji buy min jama'ati mu'asira kono jama'atu tabligh mathalan allati tansibu nafsaha ila ad-da'wa ila allah sondari himbe be ngi be yurmi ha be nay na'muru bil ma'ruf wa la nanha 'anil munkar allah jalla wa ala le koy ni kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kambe be ari be ni na'muru bil ma'ruf sa tay goddo no yara bere tay no bere no armi dey inna ma mahin kajul so juli o wowi o acce sa tay goddo no sirka na gafuruji no rewadi ta inna mo dun dey armo tuminna ma mahin waden da'wa wonen yimbe dumanni be der dum don acce ta inna mo sirko go bori no armi koy dum be yari ha be riwi no dango le tawhid al uluhiyya na'am wa kadhalika halul mad'uwi بوكاينو هبيون غو ماسيبو ادم فهمي صحيح كهان كيفيه الدعوه بيارايدو بي فودورا فيغو اللغه العربيه بيكنون توحيد الله تبارك وتعالى بهبا يمبه نو غاسا اندومي عبادات كونو شركو بيتا سي اريبه ناتيراي مابه وانو جوندو لي سي اري تاوي يمبه لو كونو وادي دعوه لا بودي بن انديني العقيده الصحيحه بي انديني الفقه الصحيح fibu sendu do jettaro ka deftere Allah ka sunna ne la sallallahu alaihi wasallam dundo si woda may berde den atawa yimbe be nabe majjube ka ibadat wana yimbe be tata no ni sirkuna tayma ono da'wa kima mari fada'iluji dududi no andirden no cerno no wi irino haray un wano kon tado kon ko fadlu da'wa wa hajatin nas ilayha to en jantoto lusu suji itawata harako yoga ino jeya idin ko Allah tabaaraka wa ta'ala bi ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin man ala qurbo mojjude kongol on nuddudo faade Allah summa madha o golli golle mo e bi mana o labbini o nyentini neda o wi kadi min ko mi jeya be jebbili be den Allah jalla wa ala wi udu ila sabili rabbika bil hikma nuddu faade lawol joomi maada gol wondude hikma jarno be ni hikma ndo ko bayanul haqqi ma dalilihi tinina da gonga ka wondude dalil makka wana de ko inde faandi hande hikma ko ya yaw tawta yimbe shirku ma tawta be bid'a ma tawta be mukhalafa baytun sonka ka ha ayi don anta hakim dan na hikma non ko dum woni jubunu e khawfu e ko dum innete e mudahana tigio buko mo woni yedum do huwa fi ghayati dhammi fa huwa madhmu ne do sifitori dum do amaya yatawi imbe be yeddude Allah tabaaraka wa ta'ala ahuli be wawlande dum balbe jettama kadi be tawtama ka tawnama ka geddi yedda Allah yalta dum be nama ando da jangi o don faamundiro anga faamundira ka fasi hundu ayeddi Allah wada bi wela ye imbe be asubi keti kere Allah hunen tabaaraka wa ta'ala sa tay bone ko peje didi to gayyir takun wala la to gayyir tadhhab asan say bone wona san sa mata ta dun kasata to ga iwa dun fomu ko dun be ni bil hikma wal mau'idal hasana wajadilhum billati ya ahsan kulli jidal laysa bi itlaqihi dhumma jidal na ufu aybina sitaytu ni jidal on odila bayani la iwa tamassuki bi fa hada matlub wa dara ko jidalun bi ma'na al hiwar تبادل الاقوال لاخراج الحق والتمسك به ما نامو كو بودو دير غول كونغدي دي في يالتي غول غونغا كان غول ليترا دو كو ماتلوم اما نون سي تاي وني جدارون كو لين انتصار والكل يدافع عن قبيلتي او جماعتي او كذبه فهذا مذموم انو كو هوند تاواتارا كون دي اي بيناده الله تبارك وتعالى تجري كو اني نلا دوما كو غول هادي سبيلي ادو الى الله على بصيره ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen mana mudum beyni odo aya allah wi inna lahu makum yu'midu nadda bil hadhihi sabili bawani la wala ngoladu ila allah ala basira ay ala al-ilmi yarno beyni al-basira fa a'la al-ilm ana wa man ittaba'ani thumma uri wa yuni subhanallahi amma wa ma ana min al-mushrikeen sifa arano ko be noddi ko la wala nelado ngol sifa dimmo yaduna ila allah sifatamo ma al-basira wondude ganda subu sifatatabon al-bara'atu minash shirki wal musyriki danda ko le shirku kanyuma e shirko bebe sendari fadlu da'wa e hajatun nasi emu konela do wi ko kullu mauludin yuladu adan fitra kala jibinado ko jibinte ko e islam so akira man o hebani ko bonni mo fitra mulande de nyande kala o hebi noddowo e gonga o jabay gonga ka kono de tawno noddobe benno e mabbe bombe noddobe faade e bone nelaado hekkidon fa abawahu yuhawwidani ko babiraabe makko be wadatamo yahudi aw yunassirani ma be adamo nasrani aw yumajjisani ma be adamo majusi undo ko mu wawata e hollude wonde odo adda'a ila allah tabaaraka wa ta'ala yimbe benno hato jini e mum bal atiflu bihaaja ila adda'a ila allah fi awwali amri in ka ujibina hande wi o hebi dubi jeddi iwande ma do hanyande o wawi kanko kadi yamirde o hada bi haja ila allah tabaaraka wa ta'ala wa da'wati ilayhi mana mudum himo hato jini e allah e noddo mo faade allah tabaaraka wa ta'ala kono do da'wa e sakki toray kam gaddima do masakinuji sedaaji hebdi o do da'wa ko inete ko wi'den ta'yifud da'wa dhakarna dhalika thumma fadlud da'wa thumma kadhalika hajatun nasi ila da'wati ila Allah tabaaraka wa ta'ala no du'a arde wajhun du aqsamud du'a ad-du'a huma la qismayn nam dirranno du'a tibeben ko bedido man qasamahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kone la do woni ko senditibe ko du'a tu su'in e du'a tu haqq manam ko noddanobe gonga ko ben noddata faade Allah yore be nodda faade ne laado yo nyentine be nodda faade yo dofte elbe Allah tabaaraka wa ta'ala wi yo dofte e du'a tusu noddanobe bone ko be noddata ko Allah yedde ne laado lunde mukhalafatu jidi wade pedo ko be du'a tusu ko be ne laado wi akhwafu ma akhafu alaykum al ayyima al mudhillun be no jeyaabe e ko ne laado wi ko mi buri on e hulande e dajjal tode ko yeso be noddobe majjinaade de nokku go du'atun min abwaabi jahannama man ata'ahu kadhafuhu fiha noddobe on be noddata ila abwaabi jahannama yaduna ila shirki yaduna ila bid'a yaduna ila mukhalafa la shakka be do mo jokki be ila nari yaqa ko kayita jahannama on ko hen yanata don si feji ko seeda e masakiluji allati tujadu fi hadhihi da'wa الأول من تلكم المشاكل الجهل كوينتيكم مجر مجركم مشكلة كبيرة من مشاكل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه ندوبة اتصفوا في بالجهل بس في طريق مجر سيبينو قد جهل ولا مجر أدنى ديفان لدي والجهل بما جاء من عند الله تبارك وتعالى ومجر كونكو إوريك الله أي الجهل بالوحيين majjede wahyu kitabullahi wa sunnati rasuli deftere allah ngi sunnane la do ngena salaf famirino ko dum wadi stay cerno be ngini ko fanda ko jahli ko adamu tasawurin islami tasawuran sahiha manam ko afwase de fam go islam famu selludo o do non jahlu be wi ko nawnare molana de nisbay da'i kono ko to ruttoto ko dal qur'ani allah wi inna hadha alquran yahdi lillati ya aqwa o do qur'an o feune ko buri e moddude pewangal ko don wontigi woni ko hotata e ka sunna ne laado wi uti to qur'an o mithlahu ma bi okkam qur'an e siga mayre tigi tigo woni non hadith rawahu ahmad wa sahahu shaykh nasir rahimahullah e ko allah jalla wa ala tigiri holli en ko gede ngal ne laado makko sallallahu alaihi wasallam yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din kalam allah jalla wa ala mu yadi moddere warsi kay mo famu kadina عدم الفقه الصحيح والعلم الصحيح والبصيره كندو ادي مشكله جانو من مشاكل الدعوه الى الله تبارك وتعالى كنو وني بيني نيدو سيو ماجي كدعوه اوناندي تاي وانو يمو نيدو شاعر جوكووي بي فوكيتونو بي بوي ياوغول الي ينيتي دي بني هاشم بي تي بودون بني هاشم ويرنابه فو ياي تي بي بني هاشم كانكو ياو تي بوروي كاينتي باتها اماكاوي ني نزلوا بمكه في قبائل هاشمي ونزلت بالبطحاء أبو أدم منزلي ما نامو هؤلاء كانوا في وادي ونزلت في وادي هذا هو حال دعاة الجهلة ما نامو الإسلام الصحيح في مكان وهم في مكان آخر إسلام سلولون نقوكو كم به بنقدو الأقيدة الصحيحة فين دي سلولة هنا فيري بفيري وانا شكا جوني أشائرة كوينة نردان دي الله neddo wi udo allah ala nokku wi an noddu de allah rewe lambda da muhi nasu jabini non ka qur'an allah yete wa kono wata gasi de ne yete kono wonata nokku o do ina ma ko da'i ila allah ma du udo ko noddano wa allah mamari awraduji burdi qur'an e sunna mujude manam wirdu makko kongol goto no buri qur'an e sunna teddude ka allah tabaarak wa ta'ala o do ko noddano wa allah o do ila ma za yadu o do la sekka أهل الحق نزلوا في قبائل هاشم وهو نزل في بطحاء مكة بعد المنزل قلوا دوني حال دعاة الجهلة ما نامكو بيقولوا ايندغو الاسلام سيلودو وناي ايندغو كلا كلانديدا به مسائل الدين تاتكو بنودتا الى خلاف شرع الله تبارك وتعالى كون هيكتيدو اكو تاواتا كو ونانو جي اي دي فيراكوجي دي اندوم دي وني في وادي الاسلام الصحيح في وادي wana nasaki torikamenta ifatijaniya qadiriya wakadhalika nasaki torihande adunao sikawano ikhwane tabligh alqaida dawa'ish ekonandi tataybe esigawano tawa taifal haddadiya ido taifaji di fomaji la sakka ahlus sunna nazalu fi qabail hasimi wahum nazalu fil bataha abada manzili ada wasa'alhu kodoni alhalima beo manamu ma fahimu alislam fahman sahiha تفهم الإسلام فهم سلوه لتو لو فهموا الإسلام فهما صحيحا لما حصل الافتراق افتراق والأتام قلوا ودي سنلادو كهولي ينكو سيرتو قلدو مفتكو قلوا قلوا دي مونك دعوة دو كو التناقل dum do kayna heba daayibe buy sababu mum on ko adamu lilmi wa adamu sabri goddo stay woni o janga o munyaki o waday tanago de daawa makko ka angal ganda a wi'a dum do no harmi jogi tada dum andara na dum binde anda huy ya fatta goddo holla ma dalilaji kon ko wi'da no harmi no dagi de tata ko lazim yawi jango no dagi ma dum ara noddana gonga hande anyu yakal no gonga arta noddana fenaane de beeni no jiya ko buri kanande neddo tuma hasanatuhu ma kana yarau hasanan sara gabihan indahu biduni ayi hujja mojjere ko yino da kon ko mojjere han kidun si wonta ni ma boni hande ko alda dalila bi problem o do tana o di mo heba buy ko mo na ta sababu di mo ko adamu sabri wa se de munya khususan ko takko diri kon e jawle ayay do dai do mo mojji mo no dana ko mojji mo wakkili kono si dai jawdi di wi bi tike ma di wi itam ha tam ande kay ko hikma jidi wana wade de irtika ko jawdi di wana subede ko ungo jukki manam adamu sabri ala al qalil wa zuhdi ani dunya yuaddi ad dai an yatanaqaba manam hande do ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar jango tawa intaga iwino do yari nokugo wana boyno hebude dum hande tawa wana hande do nini no yamira arju ila qur'an wa sunna ala fahmi salaf jango hebado pande wotere hara ko wi gol tullando mo feewa ko di tama kala bida ko wi on tiginna illa la la patro mo feewa o mo bi tama kala bida ko udditi on tigi ya ko hikma ya takibuha on tigi woni rani sabna hundu ma sabara adamu sabri on ko fitna kabira ko fitna mola nado kon non fomu ko adamul ilmi sahih kanyum ay adamus sabri dum do adde summa kadhalika najiya masakilud da'wa fasadu akhlaqi ba'di du'a gonugol jikkuji yoga e noddobe be dum adda ila nufra dum allah jalla wa ala wina la nako law kunta fadda ghalidan qalbi lam faddu min hawlik sitaynu ala tinoke ko anyadu do manamu dum tiirudo bende nyadudo bende la sakka yimbe be sako to binde ma ne dado ko nyaadaino ko si allah yeddama ko ebiti ko hakkeji mabbe din wallahi hibe kippito tono e majji kono sen pi misal goto fetti mo en fu andude ne la rason najo mabbe go defi addani be o ya jabi bonni fusi miran simira fu sama nyamete bonay ka kono ne la do kalimaaji jelube woluno no gasa tati gharatu ummukum ina'un bi ina'in ta'amun bi ta'amin aw bil aqsi ta'amun bi ta'amin ina'un bi ina salat kalimat manamu bi wa mun sitti onon julbe be yani bihi allati kasarat al qarura gonu do mirawo yobitira nyamete o nyamete yobitira mirawo mira ko problem on fawu enen ziko enen do sa kilale stay ko amburi mojjode de nyande bu ina he darame de holi no ustad be kono ko mi be no wada kon hande dum do ngaddi ni o tigi mojjano eno wodi hande mana fasadu akhlaqi du'a dum no sonji hande mojjano fi da'wa ila allah no je yayi dum du'a tenale de no buri ko fewu e jawdo yimbe men no buri ko fewu fayda wa rata wodo de yi joni ha fayda e presenti la vida tigi tigi on ko ajanno ma wajoto do awwalu tuhmatin yimbe ko tumete turidu am walan nas konu no wadi do du'de de jama yafo ko buri kon ko fi al amwal futihat marakiz ko buri kon ko fi al amwal siko jamiyaji kereya ko fi amwal manam kala ko kereya ko fi amwal kala ko tawda kereya ma ko fi jawdi aya do goddo tinno do e dal sikka yuridu lilla wala muhadara daretu wahid yawma min al ayyam goddo noddanno e der futa mede yewta dabirila yomi yahu mi wada nabe ton ko mo ndiri e dawa mi addani mo yoga e gantoji sen konu wayni la wayno non joni noddo bellagine wallahi amerika battike on buri futa haka da galani koyni do ni goto mon noddata ke ya hoyde leede on gantino menen gasi men noddi on fiyon non gantino ete ko ha pase vi hondu kombo yato ha gani mo yato do hino jetta fere mun den ya tawa yimbe majjube be tanjino ra fuf gandal makko galle jawdi makko din taji an ho fi kala man yas yaf'al zalik kun wadi jamaa di ikhlas on fandi yimbe ben fandi allah jalla wala itte derde yimbe ben teddino ko jamaa on jogi ko dino jikkuji men e mo'inaydi kanyamar mo'inaydi ka hollondirel iw ka be ngore men e ka geyguji men fop e ka ahdiji e ka noddugol moƴƴoɗen e jama on wonanen kurkadu kaɗo dina Allah tabaraka wa taala. Ena jeeya e ɗum kadi ɗiɗi tatara masakiluji heɓike woodede jama'aji wiɗi ɗi noddanayi l'islam kono ko ɗi majjaɗi l'islam, ara e jantoɗe yoga e usuluji majji. Ko noon kadi no jeeya ko addi masakilu da'wa fil khususan fil qara al-afrikiya al-afrikiya koynete kon al-istimar, kono fil haqiqa fa huwa istidmarun, mana muɗum koynete kon colonisation. ɗum lorri moƴƴa noon nisba ɗe mofte Muhammadou wontirɗe heede leyɗe ka colonisation naatiri toon. Kono noon waɗi ɗum daari ekkolji ɗin fof, kala ka tawata ko ka jannete ka fay kon ƴettete bimbi kon joge fayda haa kiikiiɗe, kon ɗum woni fewjide tan. ko imma yahudu e nasara e janngana kuuɓe maɓɓe, ko ɗum woni e fewjide tan. haysi jannoowo on no moƴƴi, a tawa e piiji gon toon ko o jonnaayo jannoo waawataa ɗi ruttude, sabu subahaaji ɗin no ɗuuɗi. bal ekkolji gon toon innama tuallimul kufra billahi tabaraka wa taala, kono ka raynatama matiyel composeteeɗo premi e jannoo won ka windata ka tabuloo ko allahu alaa waɗen debaamo be adda preuve allahu no woodi. ko ɗum ɗono janngeede ka ekkolji goto yeddataa ɗum. jooni noon so tawi woni ɗum ɗo woodaama e nokkeeli ni yimɓe ɓen ɓe jannaama oɗo baatil, woɓɓe ƴetti ɗum ɗo yaadi e mum, ɓe ƴettuɓe ɗum ɗo yaadi e mum, ɓeeɗo wonoyi hooreeɓe leydi janngo. kono natiijan wonata wallahi ko tadmirul islami wa ahlihi, ko yeedugol islam e yimɓe muɗum men. ko ɗum waɗi kala ko yarɗa yurniɗa a wiya e tiyiideɗa l' islam hara hiɗa aña fiina honɗum jannganaa kuɓɓen ullimuugohodal islami wa ahlihi, ko ɓe anndina ko honɗum ko añugol l'islam aña yimɓe l'islam ɓen. ɗo on arayi ko nubda kasira mimma yataallaq e bi da'wa, kon ɗum woni waajibu ka da'wa koye laɓɓinan allah tabaraka wa taala addiye gollen golliren fi makko kanko allahu subhanahu wa taala. ceernoon hikki ɗon wa aqidatuna, aqida ɗen anndi ka ɗoga ko a rabto, rabto mana aqada ya aqidu aqdan bi mana rabata, mana mum ay asaddu ko haɓɓugol hunde. amma asaddu kad yakunu wa rabtu kad yakunu hissiyan wa kad yakunu manawiyan, no wawonde ko hunde so eteende. wano si minni ɗo jooni aqadtul abla habla wa rabattuhu, ɗo ko aqdun hissi e aqdu mo tawatara ko on ɗum ko manawi, aqadtul nikaha wal bay'a wa ma ila dalika, ɗum noon ko hunde de tatara ko manawi ankore. koni innete aqida ko kullu ma yataqiduhu lqalbu, mana mum ko kala ko ɓernde nden fiɓi. kad yakunu sahihan, no wawa sella ida wafaga alqur'ana wa sunna, wa kad yakunu batilan ida khalafa alqur'ana wa sunna. ɗen anndi noon aqidata ahli sunna wal jama'a ko kala kon kono waɗɗi ɓernde nden yo nde fiɓu bangi allahu, e kala ko allahu yamiri yo fiɓe moraade e ɗiɗo piiji islam, iman, ihsan bil ihtisare ko nannditata e ɗum noon. ɓaw ɗum feƴƴi ceernoon fuɗɗor deftere makko ɗen basmala, ɗen anndi sababu fuɗɗorgol basmala e yondinora e ɗum ɗon asbabuji ɗin biduni tafsiril basmala. nde tawde an ihwa jama an fof ko janngooɓe, ko watte kon basmala ceernooɓen fuɗɗora e bisimillahi, ceernooɓe ini li asbabin hamsa. assababul awal al iqtida bil qur'anil karim, qur'ana fof no fuɗɗori basmala. assababu thani al iqtida bi sunna nabawiya al fi'liya, yentingol golleeji nelaaɗo sunna nelaaɗo golleyankeejo. assababu thalis al isti'anatu billah, wallinorgol allah. assababu rabe attabarruku billahi tabaraka wa taala. assababu lhamis taqdimu dhikri ismillahi ala smi gayrihi, attorgol innde allahu nden e sengo dow innde gomoanam. al ihtida bil qur'an, al ihtida bi sunna nabawiya al fi'liya, summa al isti'anatu billah wa attabarruku bih wa taqdimu dhikri ismi ala smi gayrihi. ɗum ɗo no jeeya e sababuji ko tawata kon hara ceernooɓe yabdauna bil basmala. ceernooɓe ini almuqaddima, ɗon anndi almuqaddima huwa ma yuqaddamu amama maqsudi cheyi wa huwa ala cheyain, muqaddimatu kitabin, manam koyente muqaddima koko ardinte yeeso hunde no senditi pecce ɗiɗi. muqaddimatu kitabin manamu koko ardinte yeeso deftere nden, ɗo buy janngi bulughul maram. o yi ibnu hajar no waɗi muqaddimatu kitabin, o innayi so wi'i rawahu sitta fillike hadis o jeego ko faandi ko ashabu kutubi sitta, bukhari, muslim, abu daud, ibnu maja, nasa'i, summa man tirmidi, ɓeɗon jeego. so inni wa bil arba'ati koma ko a sitta ma adal bukhari wa muslim fa hakada. konon kadi jangguɓe halil ɓen no anndi tigi tigon gawlani e tawilu e ta raddu ɗum malmouradu bihi fil madhab. e ko enete ko mukaddima tu fanni ko dum be enata mukaddima tu kitabi wa huwa aw wa hiya ma yatawaqqafu ala shuru'i fil kitabi ala basira ko kala kon ko darti na to gol e defter ne nge ganda mukaddima tu fanni kadhalika ma yatawaqqafu ala shuru'i fil fanni ala basira na'am bawdo hewti cerno jantani o do ko enete kon innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru en janti ke dum do insha Allah tabaaraka wa ta'ala ha ta cerno min do amma ba'du ko do wonde fuddade amma ma madahuna al ikhwa kullu mala'im bi cerno min ni amma ba'du fa innaha ma namudu fa innaha qawli wala fa innaha ay hadhihi risala kun woni sababu makko lamma kadhalika jama'a marani wa ba'du de insha Allah waabe kolti oni amma ba'du jar jama fonandi mam amma ba'du mana mun ko mahma yakum min shay'i ko kala ko lati hunde amma ba'du kadi sawali ma haton jini jawabu sharti ko do wadi ni go amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ko khatam fil lughah al arabiyya amma ba'du fassalamu alaykum la budda bil fa'i allati tarbutu baina al jumla al ula wa thaniya ay mahma yakum min shay'in kala ko lati hunde naam oni fa innaha o yicerno no halirna lamma kathratil aqaid kuma de buduno pibi al mukhtalifa luto dirdi walla lundi wantasharat shakiti da'awatu shatta nodda de sertude wobbe nodda e bid'a wobbe nodda e sunna wobbe nodda e shirku bal wobbe nodda e rewo horem wasara halu ashabiha woni al hali noddobe den ka da'wa ay noddande mereyan koje den kama qala subhanahu wa ta'ala fatagattu amrahum manamu be sendi fiyake mabbe on baynam hakude mabbe zuburan ay jama'at be woni dente dente kullu hizbin kala fadde bima ladayhim farihun mo be no wel tori ko woni kamulu kon tun ye waaw andude fadde len ko wotere ko den laade subinde dum ko dum wonto dum adidi ala o wi oyni wa halu ashabiha al hali wondibbe o do da'wa hara ko mereyan kejo kama ila kana wan wi'ranum kullun fuku was yad'inu lujito waslan li layla ay mahabbatan wa muwasalatan mana yidu gole jokko dir gole layla wa layla la tudiru lahum bidhaka layla iritanak bidu ay kullu yad'inu min ahli sunnah kono sunnah si adama hiya tukadhibu kathir min al mudda'in sunnah wa fenna ko do de no ditibe be kathiran min ko inna da ne so wi ko ahlus sunnah tay kala bid'a warondo tom o wi ko ahlus sunnah yuharibu sunnah o do sunnah si adama fennan o ay wono wi udo kari no do sunnah jo masala wi ete do layla mi e makko me de weldi me den andindiri goto wata mo jamude do tigga mo sinami sede mun sawari to sede ta layla ara inna mi andamu mi dama falaka alala ni an wondo on ara nati jahibike kalau kali sunnah untuk kadzibu man yaddai annahu min ahliha wala yuhibbuha wala yutabbiquha anti golitita sunnah go o yida mo golitita woni wala tajidu atawata ashabu da'wati atawata noddam mana jumira be da'wa illa wa hum yad'un sina kambe be wi'i annahum kambe ala siratil mustaqim ibela ul fucing ngor fadhalikum wi ummu do fir'aun mana o mo jantato den do fir'auna alladhi yaqulu ana rabbukum al'a قولوا قولوا جيا اخطر الاقوال التي مرت على وجه الارض من افواه البشر كونغو دي ريودي نكا هوري ليدي دو كونغو ري كوم نيدو وولاتا كوم كونغول دو كونغول فرعون ابو ري بوند غول لو بني ها حدي كون داري كو فرعون ابي كوم كون دو دون كان يرانا ولا الحق تاي مو يي مو يكاغو كون ولي سو وي يقول لقوم ما اريكم الا ما ارى يهولنا لي وسينا كونكم يي كونتو يي ndo wonata ke ko do wadi ndo ma wonni yi wadu ko yi na dum hara yi an nene de ga faida allah no holli en kan dari yi en mo eggi tay na to mo eggi hara en nande te yawa ma uriikum illa ma ara minna ina tayta ndo ngale take tigi tigi on summa inna wa ma ahdikum illa sabilar rasul mi alaw fe nde na sina ila wal fewal andi so en no be wa ma ahdikum illa sabilal kufri bay ko non be no dude be dogay ko no ni be sabilar rasul ila wal fewal gefala sabiu pe jokki moy hore dum to adole ko neddo wiudo ko rewete dum wondu de Allah wa yaqulu kanko fir'auna mo wi'a fi shani mana wa yaqulu la jalla wa ala fi shani nabiyhi Musa alayhi salam mana mudu e o wi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ka filla gol kon ko fir'auna wi wa yahtamin hara wa yaqulu ay fir'aun fir'auna wi fi sha'ni Musa fi annabi Musa nabiyullah annabaju Allah Musa alayhi salam daruni yaqtulu Musa tertela mi wara Musa fewtaw hada wal yade o rabba wi yo noddu jomi makko inni akhafu an yubaddila dinakum do woni da osan sa dina monka neddo moddo arata e nokkure zina fombe be mogo dira jonaba watana hilla ko ko men jonni on do ha yimbe yalti do sina Allah fa bi on be ginay on de ko be jonni on ko be hollata on ka iwi be hollata on ka feewi ko jonna ma tu enen julbe be nana nan ummatu dali mo wala ni en hunde dalilu min alquran wa dalilu min asunna wa ma kana alai sadaqul masi bonti e di do ta ti arale di ya sahih na bonu di sahih be khudu ala nuri jonni temo en haton jina dun non ko non woni o wi mi do hunde o san sata dina mon kan stele o san sanika au an yudhira fil ardi fasad ma fe ni na kale di do bone on woni on bone rentino jama on e bone fir'auna on noddu ko yimbe be yo rewe macindina be kurka be ye babi be mabbe worbe hendo rewbe den ne afasen debbo so ala gorko hiwo womo o gorko wonde don wojeyi non ko non woni na wa se jawde liba ma do joni fayda ko burdo dole wosi andaka jom mayri wondi jeyi zila yawiti dun tere yo wonu do goto andaka jeydo mo komborona tam hara ko wubuda yahi dongo sa yahi do ngala kaydi on awi da faala mo jonno be kaydi be sibe wi kambe jey ko numarda mara natija fu be jettay won non ko non woni awa woni wa yaqulu wa huwa kanko wa qawmu mana wa yaqulu huwa wa qawmu ma wi kanko yimbe makko be fi sa'ni Musa wa Harun be yauta fi Musa fi yake annabi Musa e Harun in hadhani la sahirani mana be do dido ko bile be dido yuridani an yukhrijakum be fala yartindo min ardikum kalidimu hono be yartini taw bi sihrihima sabu bile o mabbe bu waya dhahaba be ya bi tariqatikum al musla be ya ilawi mun fotti di labadi din ko dum be fala be ala de noddon e Allah fi yo hisu be ala noddu di hayya goto ko be fa ko bile be dido parce ko bile o andan o do in baynana warde jangugo jama o rutto sharu suduri dhahbi kam ko be no yoti makko ko juuti ese ko in al mukhaffafa li thaqil mana ko inna wonno hadaini wanaino haray kono du woni stay ko in haray ko innahu hadani do haray hadani on jumla yasata wana ta khabaru in al mukhaffafa li thaqil al muhimu al munaqasa mawjuda huna tutti beto insha Allah be wawa jittude wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wa al munafiqin Allah wi enadan da nafiqi dade wa idha qila lahum la tusidu fil ard sibiya mata o bonnu kaleegi galu be wi'a inna ma nahnu muslihun men ka ko men mo'jino hollu woni dum on iman on islahu mabbe anyu gol golne laa anya ko be addi kon fennane laa fenna ko be addi kon anya ko islamu donna ta kon weltora ko islamu le atako ko dum donna fi bi be wi hum muslihun ko be mo'jino be balbe yiddi be ina laa be wondi be mumbe mufsidun ko be bonno be balbe sifori be ko be hulbe reedu fenobe be tawata ko reere dube no andi den no woni wa qala subhana ala innahum humul mufsidun allah wasdagul haqaili kanko woni burdo gongude balko kanko woni gongudo gonginowo kala haludo kala mo allah fenni ko feno allah wi alahi innahum kambe humul mufsidun kambe woni bonno be walakin la yas'uru e ye khata o majjere den ko woni be anda wa idha qila lahum sibiyana ma'aminu kam harakati jidam di aro yusufiya woni grupu didi grupu yalti de dina fu e grupu bid'a yalti grupu yalti don e dina woni grupu didi kadi grupu yuda kala ko yuda ko anda e grupu yuda yoga e amen menen sufiya yo allah dande woni allah e yoga no keli ame ibeyne te hunuli a ittihadi haula kafa e arbe wibe de mari wirduji e golle gidi be wadata dido hino buri holdum ina buri ko ne laado arti ko bal hatta sarat inda sufiya salatul awliya salatul awliya wa ruhuji wal yabe mo ko ditta der leji dimiska di jula tan ko bombe yata wali be anda kari ko wali be rena mabbe tan makko tabe piyo e makko be halko e ko wana dum e ara sufiya bi ugol horejo sufiya nanan o ya no nyama o ya no hirna go ya no funna go ya no do si goto mabbe mayi ma goddo non tine ko be do innete ko innete ko utum be do hude watta kaleji sinay dunga e mabbe bedo si awuni bawo bedo ana bedo jettete tunna de aljan bedo pehe ko hakkille tun addide dum fusna fataka Allah tabaaraka wa ta'ala cerno ɓe cerno ngo inni wa sufiya allati tunaffiru almuslimin ani da'wa andu ani du'ati ila Allah tabaraka wa ta'ala cerno ɓe inni ra'aytu an ajma bay mi idun do mi inde mi hawtata nubzatan ay kalimatan yasiratan kongudi newidi ani da'wa mana an da'wati ahli sunnati wal jamaa e noddande ahli sunna wal jamaa nden fil yaman e leydi yaman din faqulu wa billahi tawfiq kambe cerno be ni be yowta ko Allah jalla wala woni hawrindino mi janto do yoga e aqaid al ismailiyya cerno be ni aqaid al ismailiyya fa hiya kathira al awwal min aqaid al ismailiyya be wi Allah jalla wala lam yakhluqu illa al aql al awwal Allah ko tagi ko hakkille arane de summa kala ko woda ka hore leydi do min rizqi wa amrin mawjudin dun do ko al aqlu huwa alladhi khalaqa ko hakkille de woni ko wadi dun do mana inna ma khalaqa Allahu tabaaraka wa ta'ala fil kauni ko al aqlu al awwal wa ma baqiya min al umuri inna ma yasduru min dhalika al aql ko de do hakkille woni ko yi mundu be goddina inde Allahu be gondina sifati Allah billahi yu'minu asma'i Allah wa sifati tamundum beni al malaika laysa lahum ajsam malaika ben ala balli bal ko mujarrad ko nete ko wanu keneli ni bal wobbe mabbe inni malaika ben ko rewbe ni en andi non hadith jibril on ko ari ko malaika ben jettay sakulur rijali tege tigo ko ari ko istala alaina rajulun ko rajul woni ko ari tege tigo hondi al malaika ya'khudhu suratal rijal amma sura mu Allah hirtinani malaika ben ko ata sifade dum ko yudo be on ti wa waybe sifanaade dum do hun wadi ko en gonni ber ko wahi on janti ko amma ka nubuwa ka annaba gal be ni annubuwa muktasaba mana annaba ko ko faggitete hono dum faggitorte kala mardo faamu yeddudo e hakkille hubude si on tigi paseno jeyay dum be riwi mun kare nakir be ni mun kare nakir ala be ni dum do kono halkande on ti tiidiri wo ko dum innete mun karwanaki tane ta'wil matawatara ko batil e ko wana dum amma gida mabbe on kanka sahabaabe ne laado be sahabaabe kulluhum kuffar illa man yaz'umuna annahum min ahli bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam adunnu naktafi bi hadha al maqdar wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad ara ko ikete ndo ko piji didi hunde aranere nden si tay tambi haati jino wodi ko be wadana en kanyum ma e asila si tay nauna ma ye wadu ko mo diri e darso on ko e kala mardo tambi derga ko wada tambi gablal mufaraqa atto en serti arana e mari ha jama ya arana mi tay mi ko ngi ko be si be meden en ga insha Allah tabaaraka wa ta'ala ari don jenti o radio men muntada salafi mono faala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.